media me deixaron, os que de aro me trouxeron. Solo media me deixaron, os que de aro me trouxeron, os que de aro me Bueno, pois vamos a falar de informacións. Yo unha da información moi importante para min, vamos, quizás tamén para ti, porque ti participas nela, non? A cuarta gala xantar benéfico a prol de Galiciame, non? Sí. Esa cando os vai facer e como é, ti, como eres un dos que vai a presentar ali, tens que explicarnos, non? Sí, bueno, pois, mira, a gala vai ser na adega Condes de Albarei. E entonces esta gala será presentada por Belén Xestal e un servidor, Armando Fernández, e entreveñen pois certos cantantes como Rosa Cedrón, Uxía, Emilio Rúa, Sonia Leverinsky, Jorge Casal, Sheila Patricia, Egonma Gemma Pardo. Gemma Pardo, vale. Esas son as persoas que van a estar ali precisamente, sí, nesa grande gala, non? Sí. Que cando será? Esta gala pois vai ser o día 6 de decembro e comenzarase pois co mesmo xantar que vai ser a unha do mediodía. Empezamos co xantar e entonces sempre hai pois algún humorista poñéndolle gracia a esa comida. E despois é cando xa despois da comida, empezando cos postres e tal, pois é cando comenzan os artistas a actuar. E entonces interveñen moita aí. Onde vai ser? En Cambados, Pontevedra, na adega Condes de Albarei. O sea que estaredes regados de viño albariño, non? Sí, ali estamos regados de viño albariño. Eso ten moito custe. Pois, se mal non lembro, son 30 euros os maiores e 15 os pequenos. Pero polo que che poñen de comer é barato. Vale, aparte de que é barato, o que hai que ter en conta é que precisamente chámase gala benéfica. Sí, gala benéfica. Porque todo o diñeiro que se recade, sí, vai a ir dedicado precisamente a investigación sobre Galicia. Sí, sobre Galicia AME. Sobre AME. Sí, porque precisamente esa investigación estáse facendo aquí en San Joan de Déu, aquí en Barcelona. Que case sempre vai algún doctor dos que investigan. O primeiro que foi Andrés Nascimento. E despois xa foron outros doctores. O último que houve, pois tamén, non lembro agora mesmo quen era, pero penso que se chamaba Daniel, que era pois sudamericano, pero se ve que un gran investigador, porque non, porque non ten que ser todos españoles os mellores, non? Se tamén nos hai de fora. Sí. Que son vos investigadores, e ademais hai na en San Joan de Déu, pois hai moi vos investigadores. E aí, pois, eu, pois, este ano verei a Tiago por primeira vez andando e xogando o balón. Por o ano pasado, este Tiago non facía nin torta nin morta. Vaya. Como se suele dicir en galego. O sea que xa está medicado. Está medicado, xa se move, xa el come por sí, dibuxa, vai á escola, en fin, todo eso. Hai outros que non lles puideron chegar porque non é o mismo, como ben nos estén explicado Merche Álvarez, non é o mismo corosoma, pois non vale esa mesma medicina. Despois hai outra rapariga que tamén me dixeron que ela, pois, tamén estaba ben, vaya, que mellorara muchísimo ao poñerlle esta medicina. Esta medicina, pois, se ve que se implicou a Xunta de Galicia para que recibiran estos raparigos, recibiran este medicamento, porque é un medicamento bastante caro. Carísimo. Sí, caro, no, caro no, carísimo. É difícil de conseguir, ademais. E é difícil de conseguir. Sí. E entonces, pois, se ve que hai outras comunidades, como é Andalucía, Valencia, polo que teño entendido, me parece que tamén aquí en Cataluña, que é lógico, pois están tratando de que a ver se lles fan uns precios máis asequibles para que poidan a estos enfermos con estas doenzas poden recibir ese medicamento. Bueno, pois hai que dicirlle a toda a xente que o día... O día 6 de dezembro. O día de la Constitución. El día de la Constitución. Moi ben, ali en Cambados. Ali en Cambados, sí. Poden chegar, e os que non poden asistir poden participar tamén, sí. Hai un número de conta que se poñen en contacto con Galicia AME, que con ese, Facebook ou na página web, sí, poden aportar a súa cantidad que les queiran. A partir de 10 euros. A partir dun euro, poden poñer 10 euros, 20 euros ou que queiran. Exactamente. Pero poden o facer a través de CaixaBank. Va a CaixaBank, oi, nosotros queremos colaborar con Galicia AME. Xa enseguida lles dicen, pa, pois sí. Teñen un número de conta. De conta, ademais, aí, pois, isto como é prebenéfico, pois, os que máis cartos poñego, mellor hasta Hacienda lles desconta. Sí, o ser unha participación sobre unha cousa... Pues sí, con... ao cabo dun tempo, pois, isto tamén pode... Sí. Dun ano para outro pode dicir, pois... Sí. Presentando os papeles, reducillo un pouco. Por iso digo que nesa gala, ademais, é un sitio emblemático onde se está, onde está a adega Condes de Albarei, que estamos rodeados de viño. Elí estaremos rodeados de viño. E hai moitos comercios, tendas, que colaboran tamén isto. Pero elí os importantes para recibirte... son os demos da petaca. Que do que ten que ver algo precisamente o marido de... Sí, de Merche, de Merche, sí, non? Sí. Ten algo moitísimo que... que tocan a gaita, en fin, van recibindo a xente tocando a gaita. Que unha veleta, despois, antes de que a xente es convence a comer, dan unha volta polo comedor, por entre a xente, pois tocando as piezas. De xantar, podes adiantarnos algunha cousa ou este ano ten que ser vai a ser diferente? Do xantar, o que comida, de momento non teño sabenza do que é isto. O que sí sei as persoas que hai. Sí. Co ano pasado éramos 300 e pico, este ano pasamos das 400. Xa. Caberán todas no... Esperemos que si, apretámonos un pouquinho. Bueno, pois... Pues, ademais, mira, como ben se dice, Belén e eu vámonos ao escenario, comemos ali. Bueno. Bueno, pois pues, que teñades moitísimos éxitos, que saia a cousa ben, e que, bueno, pois pues, que se recaude todo o máximo eso. Posible. Mago non poder, mira, poder conectar eso, con... Mago que non podemos conectar con Merche. Con Merche, non? Pero, bueno, no, en seguintes programas... Sí, seguiremos, ¿no?, intentando falar con ela. Intentaremos. Despois hai, bueno, que aí, pois, ese día esperemos que estea bon, e entón, pois... O ano pasado foron 15.000 euros, porque decíamos empezouse por 8, 9, 10, e despois deixaron xa 11 pico, e o ano pasado dixemos, temos que chegar aos 15 como mínimo, foron 15.000 euros e algo. Este ano supoño que chegaremos aos 20. Bueno, pois, o gallá que teñades ese grande éxito, que se consigan 20 ou moitos máis. O que sí é certo é que Merche paga a pena estar con ela e hai que felicitala por ese traballo que están a facer. Bueno, pois despois falamos un chisco de este disco que estamos escoitando hoxe, que é o disco de orquestras Fol Son de Seu, que é o disco que titulan Beira Lúa, que é o seu quinto disco, o seu quinto disco. Escoitamos unha peza antes que parecía de Amancio Parada, non? Sí, pois sí. Non, era deles. Pois parecía de Amancio Parada, era unha versión deles, e ademais xa se nota que sí. Músicos que acompañan son moitísimos. Sí. Imos alá. Outro bocadiño máis deste grande CD. Pois este disco de Beira Lúa de Son de Seu, sabedes que Son de Seu pois é unha fundación, non? O que sobresalientes compositores e músicos galegos, xunto con voces representativas do panorama actual, que se xuntan a mestres e compoñentes da orquesta para danzar baixo a luz da lúa, unha coreografía simbólica de unión en torno a un proxecto que os trouxo dende as ondas daquel inicial Mar de Vigo, acorda este noado 2003, sí, sí. Ata o máis recente Danzas Brancas, sí. Que foi cando falamos precisamente con, sí. con un dos componentes, os seus componentes, ata o máis recente que estamos escoitando deste sitio, entre os 18 temas que nada menos que 18 temas, ¿eh? Son os que están, uh-huh, estamos de algúns dos que estamos escoitando hoxe. Ofrece este novo traballo, hai pezas encargadas pola orquestra a prestixiosos compositores como, por exemplo, Xosé Lois Romero, Kiko Comesaña ou Pedro Lamas. Okay. Tamén se entrevén pezas e cancións do imaxinario colectivo e clásicos, como que acabamos de dicir aí un momentiño, aí ven o Mayo e o de Campanas de Bastavales, vale, non? Que, sí, que, que o que nos parecía, confundía con Amancio Prada, interpretadas por grandes voces como Rosa Cedrón, coa que tamén que queríamos falar hoxe, pero non foi posible. Ocasión. E o Orfeón Treixadura, e a colaboración tamén dunha grande gaiteira, a gaiteira Susana Seivana, rematando cunha composición de Anxo Pintos para a candidatura das Illas Cíes a Patrimonio da Humanidade, dedicada á Illa de San Martiño, que pon de manifesto as enormes posibilidades tímbricas da formación viguesa creada hai 17 anos no seo da actual Escola Municipal de Música Folk Tradicional, que se... sabes que tengo as letras ETRAD, non? Escola Tradicional de Música. E está consolidada xa como a grande orquesta folk de Galicia. Participaron no San Froilán de Lugo, non? Sí. Estemos pendiente de falar con eles en vindeiras ocasións. Bueno, vamos a poñer esa última peza que dicen eles, precisamente dedicada ás Illas Cíes, que o noso técnico seguro que xa ten preparada. Vamos a ver. É a última deste CD. Vamos alá. Esta peza de música sírvenos para despedirnos dos nosos ointes, non? Moi ben. Pues, tiñamos previsto falar co presidente do Centro Galego Nós de Sabadell, pero están en pleno agosto. Claro. Non foi posible. O que si é certo é que desexamos que todos vostedes pasen unha feliz semana e a semana que ven voltaremos con máis azos e con máis ganas de máis música, de máis entrevistas. Máis participacións da nosa xente. Que ¿no? Pro sábado que ven, me parece bien que vamos ter aquí unha marea de xente. Unha marea, sí. Bueno, queridos ointes, pase unha feliz semana. Non deixen de conectar connosco. Estaremos no 104.6 outra vez, como sempre, en Galicia, de 6 a 8 o vindeiro sábado. Amigas e amigos, como digo sempre, que anoite sexa o vosso descanso, arrúa a vosa liberdade e deico sábado que ven.